Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 11 sierpnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Polska chce kupić dwie używane fregaty rakietowe w Australii. Żołnierz dywizjonu 303, kapitan Tadeusz Tarlikowski, spoczął na cmentarzu na wzgórzu Marii pod Chicago. W Krynicy Zdroju złożono hołd Nikiforowi. Polska chce kupić dwie używane fregaty rakietowe w Australii. Mają one zastąpić dwa okręty wojenne, które są obecnie na wyposażeniu marynarki wojennej, ale które wkrótce trzeba będzie wycofać z użytku. Dokumenty w sprawie zakupu mają zostać podpisane w czasie rozpoczynającej się w przyszłym tygodniu wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Australii. Negocjacje w sprawie zakupu używanych okrętów toczą się od ponad roku. W przyszłym tygodniu do Australii wraz z prezydentem Dudą lecą też przedstawiciele wojska oraz minister obrony Mariusz Błaszczak. To oni mają podpisać list intencyjny o zakupie dwóch fregat Adelaide. Minister obrony narodowej będzie prowadził swoje rozmowy i zakładamy, że ich efektem będzie podpisanie listu intencyjnego na zakup fregat rakietowych typu Adelaide, które mają wzmocnić polską marynarkę wojenną. Zapowiada szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski. Zakup fregat będzie też oznaczał w przyszłości zakup wyposażenia i broni. Rozmowy w tej sprawie także już się toczą. Jeśli dojdzie do finalnego zakupu tych fregat, to z nim się wiąże także kwestia szkoleń, także kwestia uzbrojenia, która zresztą będzie rozstrzygana w trójkącie Polska-USA-Australia, bo te fregaty są wyposażone także w broń amerykańską. Polskie władze nie podają na razie ani szczegółów uzbrojenia okrętów, ani też kosztów zakupu dwóch fregat. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dolnośląskie miski i talerze dla szefów największej agencji wywiadowczej świata. Ten kontrakt od wielu miesięcy utrzymywany był w tajemnicy. Spółdzielnia rękodzieła artystycznego Ceramika Bolesławiec otrzymała zlecenie na zastawę do siedziby CIA. Pierwsza partia nakryć już dotarła do Langley, gdzie mieści się siedziba władz agencji. Każdy element serwisu jest unikatem, podkreśla projektantka Maria Starzyk. Oni sobie już sami wybrali dekorację, która pasowała do koloru logo, kwiatowa, utrzymana w kolorze błękitno-kobaltowym. Są to bratki, wszystko utrzymane w jednej tonacji. Ja musiałam tylko wkomponować ich znaczek, ich logo w tą dekorację i już była gotowa. Prawdopodobnie nie byłoby tego zlecenia, gdyby nie amerykańska armia. W ubiegłym roku żołnierze stacjonujący na Dolnym Śląsku odwiedzili pracownię ceramiki w Bolesławcu. Sami mogli wykonać kilka talerzy. Wycieczką zainteresowali się m.in. dziennikarze z New York Times i prawdopodobnie to zwróciło uwagę CIA. Żołnierz dywizjonu 303, kapitan Tadeusz Terlikowski, spoczął na cmentarzu na wzgórzu Marii pod Chicago. W pogrzebie weterana uczestniczyli najbliżsi przedstawiciele polonijnych organizacji, służb dyplomatycznych i wojska. Msza święta pogrzebowa została odprawiona w kościele świętego Franciszka Borgiasza w Chicago. Po jej zakończeniu kondukt żałobny przejechał na polonijny cmentarz w miejscowości Niles. Żegnamy prawdziwego bohatera, bohatera II wojny światowej i bohatera dla nas wszystkich tutaj mieszkających na obczyźnie. Mówił podczas uroczystości Piotr Janicki, konsul generalny Rzeczpospolitej w Chicago. W pogrzebie wziął udział m.in. generał brygady Cezary Wiśniewski, były dowódca sił powietrznych, a obecnie attaché do spraw obrony przy polskiej ambasadzie w Waszyngtonie. Dywizjon 303 wykonał bardzo dużą liczbę misji bojowych dzięki właśnie technikom, którzy samoloty postrzelane, niesprawne technicznie byli w stanie przygotować przez noc na następny dzień. Piękny okres chwały polskiego lotnictwa, jako mechanik tych samolotów był częścią tego zwycięstwa. Kapitan Tadeusz Terlikowski jako żołnierz dywizjonu 303 brał udział w bitwie o Anglię oraz inwazji na Normandię. Po wojnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Za służbę Polsce został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. W Krynicy Zdroju złożono hołd Nikiforowi z okazji 50. rocznicy śmierci jednego z najwybitniejszych na świecie artystów sztuki naiwnej. W uzdrowisku można było wczoraj obejrzeć widowisko plenerowe Nikifor Live, przybliżające życie i twórczość łemkowskiego artysty. Całość była obrawiona pieśniami łemkowskimi. Jest mi o tyle bliski, że Łemkiem był, ja jestem Łemkinią. Bliska postać taka memu sercu. Maluję na opakowaniach, po czekoladkach znalezionych na śmietniku, na kartonach, kartkach, okładkach zeszytów. Bardzo fajne. Jestem pod ogromnym wrażeniem, że coś takiego można zrobić w Krynicy. Zainteresowaliśmy się jego postacią, więc odwiedziliśmy i muzeum, i miejsce pochówku Nikifora, dowiedzieliśmy się trochę o jego historii i życiu. Ciekawa postać. Mieszkańcy czczą tą jego pamięć. Nikifor urodził się w Krynicy i tam tworzył swoje największe dzieła. Szacuje się, że w ciągu swojego życia namalował kilkadziesiąt tysięcy obrazów. To był serwis trójki. W nocy burze na wschodzie i południu kraju, dziś w ciągu dnia chłodniej niż wczoraj, maksymalnie 25 kresek. Tyle będzie w Toruniu, Bydgoszczy i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Polski beat. Rozpoczęliśmy niezwykle pompatycznie. To nie będzie żadna symfonia dzisiaj. Witam Państwa w audycji Polski Beat razem z panią Grażyną, ale jest z nami też gość w studiu, który skomponował, zrobił tę uwerturę. Dobrze powiedziałem, Marcin, uwertura? Można tak powiedzieć. Można powiedzieć, dobrze. Chociaż to po prostu utwór muzyczny dzisiaj to... Tak, utwór muzyczny. Tytułowe nagranie z albumu Utopia z 2014 roku, czyli z twojej pierwszej płyty. Tak. Wszystko się, jak coś mówię źle, tak, to prostuj, tak, proszę, tak, dobrze? Czyli w naszym studiu Paul Beats. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Marcin, bo tak naprawdę ma na imię, pochodzi z Bydgoszczy. No właśnie, Marcin, kim ty jesteś? A to trudne pytanie, bardzo takie filozoficzne. Wręcz, ale tak, no zawodowo to myślę, jestem, łączę ze sobą fach producenta, kompozytora, trochę instrumentalisty i przy okazji też psychologa i motywatora moich gości, aby się dogrywali do tych moich projektów, tak ewidentnie. A powiedz mi, na ilu instrumentach potrafisz zagrać? Tak w zasadzie to na żadnym. Bez kokieterii. To znaczy ja nie jestem wirtuozem żadnego instrumentu. Uczyłem się grać na nich wyłącznie dla własnej przyjemności i dla takiej świadomości, że sam odgrywałem te melodie, które wpadły mi do głowy. No i kolekcjonuję sobie te instrumenty. Jest ich trochę, ale Trudno mi je policzyć w sumie. Znaczy, tak dużo ich jest? Nie, po prostu musiałbym teraz się nad tym zastanowić, bo nigdy ich nie liczyłem. Aha, ale jest to, są to gitary, ukulele, instrumenty klawiszowe, akordeon, jakaś kalimba, hang drum, flet poprzeczny, fletnia. Co my tam mamy jeszcze? Trąbka, mam taki flet peruwiański. Nie, właśnie na trąbce nie umiem. Mam taki peruwiański flet, ale nie pamiętam, jak on się nazywa. Mhm. Bo to czasami z podróży przywożę jakieś takie śmieszne rzeczy. Jak państwo słyszą, będzie dzisiaj niezwykle w naszej audycji, bo nie dość, że człowiek potrafiący zagrać na kilkunastu, czy też kilkudziesięciu nawet instrumentach, to jeszcze bardzo skromny, a robiący muzykę dla wielu artystów i wydający płyty, które, no, można powiedzieć, są bardzo, bardzo niezwykłe brzmieniowo. Zatem zaczynamy. Oto pierwszy gość Marcina, czyli Poubica TDF. Daddy Puppet, weź tak na słuchawki puść. Rap o tym, że każdy ma słuchawki gust. Są kawałki, co zmieniają ludzi wewnątrz. Są ciarki na plecach, mózg ma syntaks error. Są despero, co robią syntaks zero. Podpierając to ideą, syf na zero. Ksywka CEO, muza ludźmi rządzi. Chcę od nich co swoje, bo są takie żodni. Czasem czuję się jak niewolnik jednym. Rap mnie żądli, daję glejty do kiedy. Mamy w kiermany, mamy, bo gramy, yo. I auto z autobany, ma dengermany są. Są ludzie, co to biorą serię niż my. Biorą się za reżyserię słów i myśli. Powstał nowy wyraz, wiedzą lepiej od nas. To jest tej muzyki siła, jest dosłowna. Tak, oni kłócą się o nią, rzucą się do gardeł nawzajem. MC jedyna zdję, co się sprawdza, je. Jest ważna dla wielu, aż nazwy, patrz. Wielu widzi hasła, nie nazwy w branży. Hip-hop staje się religią, santo zubici. Przyjrzyj się wyznawcą, to neofici. Głowy nie stygną, nie robici, są gadiące. Hip-hop buja nimi co koncert, proste. Jest cały sektor, gdzie rap jest już sektą i calm down selektor. To prawda setką, jestem zagadką. Jestem zagadką, jestem zagadką. Dawano taktą, raptą i robię takto, patrz. Ludzi to jara, to hardko, jaką masz władzę w tych wokalach. Paranormal activity, gadki wbity jest forma. Polska jest głodna tej muzyki, muza godna. Polska chłonna jak gąbka. Chcą nas, popatrz, podniesionych tyle rąk. Tak, wół na trójkątach, mamy w chuj kątach. Przejebana, ile może zrobić jedna zwrotka. Mówili mi, że to tylko muzyka. Porobi hip-hop i mustyka. Muzyka i bingo, esencja to sentencja. Dziś to nie jest już tylko topienie słów w bitach. Kiedy zapraszałeś Tedego na tę płytę, on już był gwiazdą środowiskową, nie tylko środowiskową, celebrytą, gwiazdą telewizji. Mhm. Co ci powiedział, kiedy go zaprosiłeś na płytę? Ja go w ogóle zaprosiłem poprzez mojego kolegę, z którym się wspólnie znaliśmy. Przez producenta o podobnej ksywie, on miał pseudonim Puff, mhm, przez 2F. No i zapytałem go, czy ma kontakt na Jacka, dlatego że chciałbym nagrać z nim utwór na moją płytę producencką. No i dostałem odpowiedź, niech podeśle i nagramy. Finalnie wyszło tak, że przyjechałem do nich do studia, do Wielkiego Jo, zresztą dzisiaj też tam jadę. I razem z Sermichem usiedliśmy nad partią trąbki, którą Sermichu dograł. Cała reszta, czyli fortepian, już były nagrane wcześniej w studiu w Lubrzy, trochę bliżej granicy z Niemcami. I Jacek wziął ten numer na słuchawki, zaczął pisać i właściwie po kilku godzinach wrócił do reżyserki i nagraliśmy to w ciągu jednego wieczoru. Tak, to jest bardzo zdolny człowiek. Następna piosenka, którą wybrałem z tej płyty, wybrałem trzy utwory, czyli to intro, które nas powitało. Mhm. To tylko muzyka, wtedy bardzo mądrym tekstem, naprawdę mądrym. I pomimo upływu lat wydaje mi się, że to jest coraz bardziej aktualny tekst. To trochę jak Słoną, który jest niezwykłym wizjonerem, prorokiem, prawda, można powiedzieć, w pewnych kwestiach. Tak samo Jacek. Teksty jego są ponadczasowe i to jest też taki, którym się trzeba wsłuchać, zobaczyć, jak to środowisko hip-hopowe dzisiaj wygląda. Nagle się okaże, że ma wiele racji. Ostatnim utworem, który wybrałem z tej płyty, to jest Nie szukaj mnie, czyli VNM i Marcelina. Wracam ze studia, do domu ty czekasz jak zawsze, ale w oknie poświaty z lampy brak. Dem, zapalam światło i nagły strach mnie mgli, jakby miało zapaść i paść. Nie, co tak pusto jest, okradli nas? Czy w niewoli cię napastnik ma? Ale w łazience wszystko staje się jasne, ta, bo tylko twoich tu kosmetyków w szafce brak. Jeszcze wczoraj marzyliśmy po winie w Wapiano, potem na Sofie widzieliśmy rodzinę Soprano. Dzwonię do ciebie, ale widzę, że damo, nie odebrałabyś tu nawet jakbym dał ci godzinę sygnału. Znowu mam ochotę na fajki, z nikotyną dziś nie wchodzę w te szranki. Idę do nocnego, wypiję coś mocnego, bo nie rozumiem, co doprowadziło cię do tego, nie. Nie szukaj mnie, nie trzeba. Gdy jestem, nie dostrzegasz. Gdy znikam, łzy wylewasz, a mnie nie ma. Nie szukaj mnie, nie trzeba. Gdy jestem, nie dostrzegasz. Gdy znikam, łzy wylewasz, a mnie nie ma. Jak kamień w twarz, twój zimny głos na mnie działa. To już nie ty, nieznajomy ktoś. Pogubiłeś się, mnie zgubiłeś też i za rękę już nie trzymasz. Kiedy nie mam sił, by dalej iść, ciebie nie mam. Nie spiesz się z tym odejściem, nie. Pode mnie, bo nigdy nie starałem dla nikogo wcześniej. Się powiem więcej, pode mnie miała, nie będziesz lepszego nikogo. Wróci tu teraz, zabiorę ją tam, gdzie latały te memy. Stała tam sama, nasze oczy poznały się wtedy. Ale nie wróci, do outro, nie preludium. Sam sobie zasłużyłem, dziś nie byłem w studiu. Nie szukaj mnie, nie trzeba. Gdy jestem, nie dostrzegasz. Gdy znikam, łzy wylewasz. Powiedziałeś, że to jest taka popowa odsłona twoja? No, myślę, że tak. To taki dosyć popowy utwór z tej płyty, bo takie było też założenie Utopii, żeby to była taka moja wędrówka kompozycyjna i stylistyczna po różnych takich światach muzyki, powiedzmy, około rapowej. To na pewno Nie szukaj mnie i utwór Euforia to są takie najbliższe muzyce popowej. No, mnie się wydaje, że dwa następne to również będą jeszcze bliższe popu, zatem posłuchajmy pierwszego z nich. Oh, head? No, she couldn't get it out of her veins. So, we had to get up out of our bed, knowing it's a sure thing, nothing but a hurting to grow. I'm thinking maybe if I go, you will come back. You're thinking maybe it'll go, only to come back. Not many know the will it takes to combat, or just how real it is to go flat. Lining on a pill refill, I know that ain't nothing but me to feel, but all cracked out, I'm addicted to an addict. And it's as tricky as it all gets. Now I gotta pick between the last kids, or risk it all to see your last hit. Am I out of my mind? I wanna stay with somebody who's blind to the body and mind, so that's it. Give me a sign. I got used to listening to the voices in my mind. Force me to the new lights. I can't see clearly, I can't see clearly. Another day I stay, it's just another way to shove her away. Love her the same as she loves her own trouble to stay. Just another one chasing the sky, making a man wonder if she understands that she can't fly. How long can this drag on? How long is this drag on? Steady trying to catch a first kiss with each or miss. Knowing everything we had, well, it has gone. I'ma get this, yeah, I gotta sweat this out. Knowing I'ma get sick as I left the house. I caught a quick hit as she left about it. Hit every hint that I left without, cause I'm addicted to an addict. And it's as tricky as it all gets. Now I gotta pick between a last kiss or risk it all to see her last hit. Give me a sign. Poubic orkiestra. I Marcin to skomentował tak, mówi, no tak, no oczywiście, że to jest pop, tylko to już jest z drugiej płyty, która jest zupełnie popowa. No tak, no czy może nie zupełnie popowa, ale już jakby spojrzeć na te moje trzy płyty, powiedzmy, producenckie, to Utopia była najbardziej związana z hip-hopem. Orkiestra już była troszeczkę, nie wiem, taką płytą z pogranicza, bo jeśli pojawiły się na niej takie utwory, jak ten, który właśnie przeleciał, albo utwór z Justyną Steczkowską, to już jest jakaś muzyka rozrywkowa, ale trudno mi jest ją sklasyfikować i na szczęście nie muszę tego robić. A jak to szło do współpracy z Justyną? W taki sam sposób, jak ze wszystkimi innymi artystami, to znaczy, jeżeli ja wychowałem się na czyjejś muzyce, albo aktualnie czyjaś muzyka na mnie tak wpływa, że chciałbym z tą osobą podzielić te emocje, znaleźć jakąś wypadkową tych emocji wspólnych, to zapraszam tę osobę na album i ja jestem absolutnie fanem i wychowany jestem na pierwszych dwóch płytach Justyny Steczkowskiej. I dlatego tak. Słuchaj, Justyna ma bardzo wielu fanów. Wiem. Tak, i to nie tylko muzycznych. Tak. A ja ci powiem tylko tyle, że ja ją znam od może 5 lat miała, jak pierwszy raz ją zobaczyłem. Po prostu Jezu, przez wiele lat śpiewałem w chórze u jej taty. Mhm. A to w ogóle wspaniała rodzina. Tak, wspaniała rodzina, a z Marcinem nawet kiedyś, czyli z jej najmłodszym bratem, mieliśmy zespół wspólny, tam sobie graliśmy. No ale to zupełnie inne. No dobrze, no czyli musi teraz Justyna zaśpiewać. Dziś znów próbuję mogę być, nie mogę czuć, nie mogę nic więcej niż po prostu tkwić. Zaledwie chwil, nie będzie jak kamienie. Nie mogę być, nie mogę czuć, nie mogę nic więcej niż po prostu tkwić. A miało być łatwiej. Zaledwie chwil, nie będzie jak dawniej, nie. Nie mogę być, nie mogę czuć, nie mogę nic więcej niż po prostu tkwić. A miało być łatwiej. Powbeats albo Puffbeats, różnie się wymawia, jest dzisiaj naszym gościem i rozmawiamy o jego płytach. Zaśpiewa Justyna Steczkowska, o której dosyć dużo powiedzieliśmy. Marcin, powiedz mi, jak to się zaczęło w ogóle, to twoje muzykowanie? Nie wiem, ktoś ci dał instrument do ręki jako dziecku, czy słuchałeś na przykład, nie wiem, Franka Sinatry i nagle coś cię uderzyło? W zasadzie instrumenty u mnie w domu były podobnie jak płyty winylowe, których mój tata jest kolekcjonerem bardzo zapalonym. I nasłuchałem się muzyki na pewno, natomiast w ogóle nie przejawiałem w ogóle jakiegoś zainteresowania komponowaniem muzyki. I ja nawet pamiętam, że kiedy tata brał do ręki gitarę, to imponowało mi to, natomiast w ogóle nawet jak próbowałem sam coś na niej zagrać, to jakoś nie czułem, że to jest to. No i po jakimś czasie, ale już jako dziecko zauważyłem, że wymyślam sobie soundtrack do mojego życia w pewnym sensie. Nawet idąc ulicą, wymyślałem jakieś melodie i myślę, że każdy sobie nuci w zasadzie jakieś piosenki, tylko właśnie to ja wymyślałem jakieś nowe. Ja się na tym złapałem, jak miałem około 12 lat, że na przykład stale nucę jakąś melodię, ale to nie jest melodia z żadnej piosenki, tylko to jest coś tam z mojej głowy. I zacząłem w internecie pisać, szukać, jak w ogóle zabrać się do nagrywania tych melodii i przelewania w pewnym sensie tej muzyki, żeby już słowo ciałem się stało. I tak wyszło, że już jak miałem tam powiedzmy 13 lat, miałem pierwszy program do produkcji muzyki i zacząłem się też uczyć tego i uczyć się na słuch troszeczkę tych melodii, które niektóre mi grały od wielu lat w głowie, ale pamiętałem je. I to nawet ciekawe, bo człowiek, kiedy sobie nuci, to nuci melodię, a nie harmonię w zasadzie, bo harmonii trudno jest ją zanucić, trzeba ją czuć. I tego musiałem się nauczyć, żeby to jakoś nabrało ogłady. A miałeś później jakieś przygody ze szkołami muzycznymi? Miałem... Jak już zajmowałem się tym na tyle, że też rodzice pomyśleli, że to może być poważne, to wysłali mnie na lekcję pianina. Tylko, że to nie szło mi w ogóle. To znaczy, ja nie potrafię się podporządkować. I to jest mój podstawowy problem i moja wielka wada. że ja, nie wiem, zbrodnię i karę przeczytałem, kiedy miałem ją przeczytać sam sobie w łóżku i nikt mi tego nie kazał zrobić. Podobnie było, nie wiem, z Procesem na przykład, czy z innymi książkami, które były lekturą. I mam wrażenie, że jednak w szkole muzycznej, gdyby ktoś nade mną stał z batem i powiedział, masz grać, to ja bym po szkole muzycznej sprzedał pianino. I to jest strasznie przekorne i to jest moja wielka wada i dlatego też wiem, że tracę na tym, nie wiem, wiele lat warsztatu, który mógłbym pozyskać od mistrzów, którzy mogli mnie uczyć, a stało się tak, że po prostu jestem samoukiem z piwnicy. Ale na nic nie jest za późno i na wykształcenie również. To ja ci powiem tylko tyle, że mając 55 lat podjąłem pracę na uczelni, tylko po to, żeby się uczyć. Tak naprawdę nie uczyć, uczyć innych też, ale uczyć samego siebie, żeby zmobilizować się do tej pracy, do nauki, do zdobywania kolejnych stopni naukowych. Także wszystko przed tobą. No, dziękuję. No to jest wspaniałe. Bardzo proszę. Nie jest cool i w nią się winem grzeje. Jego szczep coś między Hiszpanią, Francją jak Pireneje. Zawsze tak na tarasie patrzę, jak ten śnieg mieni się blaskiem gwiazd. W akompaniamencie klaksonów zasnę tam na piętrze 11. Zima zmienia stan umysłu jak rozdwojenie jaźni. Przyjdzie wiosna, to zmienię własne, jak oczaruje plenerem lato. Oceanicznych akwenów amator i nie wiem, kiedy dostałem się meteopatą. Gdy śnieg za oknem, zawsze lepiej sentencje. Jakbym był w liceum, mam do tych 16 większe tendencje. Za to z roku na rok jeszcze większą mam pensję. Może za to do zimy zmienić powinienem podejście. Gdy moja kumpela w szpitalu leży, ja nie płaczę, bo już niebawem tu wróci do nas, jak przeprowadzą operację tą. Będzie dobrze, ale myślę o niej i tak codziennie, bo czasem to same myśli tu sprawią, że będzie lepiej nam pracę, bo monotonia już tak trwa. Kolejny wieczór, pusty pokój w czterech ścianach. Sama jestem. Nie powiedziałam, że ten stan daje mi spokój. Czwarta pora roku, druga ja. Niech nie zostanie tam. Monotonia już tak trwa. Kolejny wieczór, pusty pokój w czterech ścianach. Sama jestem. Nie powiedziałam, że ten stan daje mi spokój. Czwarta pora roku, druga ja. Niech nie zostanie tak. Wiem wszystko o tym chłodzie. On zwina mi mięśnie, tworzy kry na wodzie. Zostawiam na lodzie światła złodzie. Pochodzę z gór, znam melancholię ukrytą w mrozie. Nad ranem przyjdzie odwisz. Rozkwitną pracę za oknami. Byliśmy tak słońca głodni. To już za nami. Nad ranem przyjdzie odwisz. Obudzi ludzi za oknami. Kolejny wieczór, pusty pokój w czterech ścianach. Sama jestem. Nie powiedziałam, że ten stan daje mi spokój. Czwarta pora roku, druga ja. Niech nie zostanie tam. Monotonia już tak trwa. Kolejny wieczór, pusty pokój w czterech ścianach. Sama jestem. Nie powiedziałam, że ten stan daje mi spokój. Czwarta pora roku, druga ja. Niech nie zostanie tam. Kiedyś za dzieciaka, przed szóstą rano z chaty, wychodziłem na mróz i szedłem z lampionem tam na roraty. Parę lat po tym w taki sam rósł na automaty. A dziś, dziś już tylko do taksówki czy bankomatu. Więc pójdę dziś na spacer gdzieś koło mnie, by w blasku latarni zabić brązu monotonię. Myśli cofam o trzy prawie dekady i w nich pięknie tonę. A płatki śniegu spadając mi na puliki zmieniają się w krople i dobrze, że nie są słone. Monotonia już tak trwa. Kolejny wieczór, pusty pokój w czterech ścianach. Sama jestem. Nie powiedziałam, że ten stan daje mi spokój. Czwarta pora roku, druga ja. Niech nie zostanie tam. Monotonia już tak trwa. Kolejny wieczór, pusty pokój w czterech ścianach. Sama jestem. Nie powiedziałam, że ten stan daje mi spokój. Czwarta pora roku, druga ja. Niech nie zostanie tak. No dobrze, to skoro tak się przyznałeś do tego, że jesteś samoukiem, to rozbierzmy tę piosenkę, która jest przepiękna, na czynniki pierwsze. Andrzej Korzyński, znakomity polski kompozytor, powiedział kiedyś, że piosenka to jest taki domek. Musi być ten fundament, czyli to jest rytm, perkusja, bas. Później ściany to jest harmonia i wreszcie dach to jest melodia. Proszę uprzejmie, monotonia to tytuł tego nagrania. Rozbierz tę piosenkę właśnie na te czynniki, patrząc na tę konstrukcję tak jak domy. A to ciekawe, bo akurat ten utwór był tak przearanżowywany, że początkowo została harmonia, ale była na zupełnie innym tempie. I absolutnie fundamenty tutaj fundamentów nie było. Była sama harmonia i melodia wokalu, którą pisałem. I wiedziałem, że tutaj będzie wokal damski i myślałem nad tym, który raper byłby... Głos należał do VNMA, tak. Głos żeński do... Masi. Tak. I finalnie VNM nagrał do zupełnie innych bębnów tę zwrotkę, do zupełnie innego fortepianu z innym tempem. To było bardziej skoczne wręcz, gdzie ten numer w tej chwili jest naprawdę kroczący, wolno. I kiedy napisałem tekst refrenu, Masia nagrała ten, nagrywaliśmy tutaj w Warszawie ten refren, pomyślałem, że to, co nagrała Masia, zupełnie powinno wyjść w właśnie wolno kroczącym utworze. I wtedy właśnie powiedziałem, Masiu, a nagraj jeszcze taką wokalizę i zagraliśmy na klawiszach tę wokalizę, która jest na początku, którą Masia śpiewa trochę na kształt jak Mia Farrow u Komedy wręcz sobie lalaluje. I, że tak powiem. I dopiero wtedy ja usłyszałem to, jak powinienem postawić akordy w tym fortepianie. Zupełnie studio od zera było od nowa ustawiane. I nagrałem fortepian. Później VNM powiedział, ja muszę napisać inną zwrotkę, bo to jest inny utwór. Ja mam już w tej chwili inny pomysł. I tak naprawdę ten numer był naprawdę... Był zdecydowanie najbardziej przerabianym i rozpracowywanym i rozkładanym na czynniki pierwsze. Także coś mi tak właśnie wydawało, że, że tutaj się dużo działo przy produkcji tego utworu, bo jest po prostu przepiękny. I powiem ci, że to jedna z moich ulubionych twoich kompozycji. Dziękuję. Ostatnie nagranie, które chcę, żebyśmy zagrali z tej płyty, czyli Poubic Orkiestra z roku 2016, to Refugee, czyli z Robert Cichy i Monika Bożym. If I know that I'll be a wealthy guy with the biggest team, then I hope that I'll give everyone something just for free. So let me know and I'll step too close to you in front of your band. Then I try to realize that my style of living tastes different when an ATM's not around. From all the money I could see, from all stories heard from people, these eyes are more than free. Generations of unspoken pain without reason. From all the money I could see, from all stories heard from people, these eyes are more than free. I blame myself for this, but I do nothing more than telling everyone around that this is our fault. So should I get a gun and try to go to war? Or should I buy a pen and try to kill with every word? So please open your eyes and take it one step back. Realize that this ain't no TV show, this is a fact. Don't fake it, chief, you're trembling like a leaf. Use your force to make a new curse and stop this global waste. The wolf is running. The wolf is running away. The wolf is running. The wolf is running away. The wolf is running. The wolf is running away. The wolf is running. The wolf is running away. From all the money I could see, from all stories heard from people, these eyes are more than free. Generations of unspoken pain without reason. From all the money I could see, from all stories heard from people, these eyes are more than free. Nowadays we celebrating the nightlife, seeing nothing. Egyptian war is going on outside with the people miles away. Forced by a house of lies to fight for dimes and hair. And I'm so smart when I talk that way, watching from my cloud stores, they've stacked with chasing paychecks and pipe dreams. It's hard to think about that taste, losing peace without a trace if you are addicted to comfort and fine things. So if you knew that I live in a beautiful world, would you blame your God or my pathetic soul? So if you knew that I live in a beautiful world, would you blame your God or? Monika Bożym, jedna z najbardziej obiecujących, można już powiedzieć, że cały czas jeszcze obiecująca, ale już z dorobkiem wokalistka. Kiedy do niej zadzwoniłeś i powiedziałeś, Monika, czy zaśpiewasz, to co ci odpowiedziała? Okej, okay. Jeszcze powiedziałem, że bardzo ważnym tematem jest to, że musi również wziąć udział w dwóch koncertach, które będą przy tej płycie, bo projekt orkiestra był łączony. To była taka właśnie hybryda. To był koncert, to była płyta DVD z tego koncertu i sama płyta. Także od razu mówiliśmy o tym, że oprócz tego, że robiłem piosenkę, to jeszcze od razu gramy koncerty. Cudowna kobieta, tak na marginesie. Oprócz niesamowita, tego, że fantastycznie śpiewa. Uwielbiam ją, powiem szczerze. To jest taka osoba, którą spotykasz i wiesz, że znaczy masz wrażenie, że znasz ją od 10 lat. Tak, ale do tego wiesz, że jest tak samo walnięta na punkcie muzyki jak ty. I to jest też cudowne. Ostatnia płyta twoja, po którą chciałbym sięgnąć dzisiaj, to jest Out, wydana w tym roku, w 2018. I jeszcze raz wystąpi za chwilę Robert Cichy. I'm eating my horizon. I can go further and stay in the world which I blame, 'cause it left me alone. Now I'm under evil control. So the only choice is to express my voice. Find, 'cause man looks for an energy to feel free. We are born and live not for a misery, but for a higher purpose. So my friend, I suppose the only choice is to express your voice. My head back deep and below, from the darkness of my drunken soul, crawling back to the times I got it all. All these words like a pain in my throat. No other quotes to be told, no other quotes to be told. No words, just the pain in my throat. Words, just the pain in my throat. Words, just the pain in my throat. Words, just the pain. Czy Robertowi to trzeba coś tłumaczyć, czy po prostu dajesz mu nagranie i mówisz tutaj i tutaj, dograj gitarę i spoko? Nie, absolutnie. Robert jest tak doświadczonym człowiekiem i tak świadomym instrumentu, że jemu się nie tłumaczy absolutnie. No dobrze, na tej samej płycie pojawiła się, i tutaj będzie do Grażyny prośba o nagranie Lęk. Pojawiła się Ania Dąbrowska, w której zespole Robert przez bardzo wiele lat grał i razem popełnili wiele wspólnej muzyki. Czy to był przypadek, że na jednej płycie i Robert, i Ania? Absolutnie nie. Na tej płycie w ogóle nie ma przypadków. Okej. I tak wyszło, że nie jest to przypadek zupełnie. Mało tego, większość gości w ogóle, to jest podobne chyba środowisko w ogóle muzyczne, pomijając mnie i moją przeszłość, to każdy... Przeszłość. No i przeszłości to jeszcze mam na ciebie jeden haczyk, ale to za chwilę. A to pewnie, chociaż ja nie stygmatyzuję zupełnie tych rzeczy, bo ja uważam, że to jest spójne, zwłaszcza mówię o swoich płytach, że to jest konsekwentna dalej droga, która zobaczymy dokąd zmierza, bo sam nie wiem jeszcze. No zobaczymy. Posłuchajmy, jak śpiewała na płycie Out Ania Dąbrowska. Nie wiem, co tam znajdę. Co dzień rano tak bardzo się boję, że stracę coś, co jest ważne, że to odejdzie z tobą na zawsze, na zawsze. Trzymam cię, nie pozwalam odejść, chociaż patrzysz już w inną stronę. Wiem, że mi nie odpowiesz. Czy cały ten lęk tylko w mojej głowie jest? Zaśpiewała Ania Dąbrowska, bardzo przepięknie. Marcin, ty jesteś jeszcze bardzo młodym człowiekiem. I powiem tak, że no, nie dziękuję, jesteś bardzo młodym człowiekiem. Masz zaledwie 28 lat i wszystko przed tobą. Tymczasem wydałeś już chyba, ile? Trzy, ja mam trzy płyty, więcej? Cztery, tak? Cztery. Nie, cztery płyty, no i właśnie, i tu cię mam. I napisałeś muzykę do pierwszej edycji Talent Show Mam Talent. Tak, to znaczy nie tyle do pierwszej edycji jako całą muzykę, bo to jest format, więc tutaj muzyka jest, przypuszczam, że jakąś grupę kompozytorów angielskich napisana. Natomiast ja robiłem muzykę do występów akrobatów, którzy wygrali te edycje i do wszystkich ich występów robiłem i później do paru innych edycji, dla innych też wykonawców, twórców, podmiotów, które tam występowały. A powiedz mi, co jeszcze robiłeś poza swoimi płytami? Dla kogo? Ja imałem się różnych projektów właśnie, które były dla mnie, tu trochę to jest wytarte określenie, ale były wyzwaniem i to tak mówię poważnie, ponieważ pisałem muzykę właśnie pod przeróżne teatry niezależne, na przykład do jakichś takich rzeczy, pod musical zdarzyło mi się też takiej grupy niezależnej, znowu powiem. Pisałem muzykę do reklam, pisałem muzykę pod czołówki programów różnych i to tak... Na przykład? To były jakieś nawet teleturnieje telewizji regionalnej i przeróżne takie rzeczy. I nawet mi się zdarzyło, że kiedyś ze względu na to, że zrobiłem taką muzykę, zapytali mnie, czy w ramach zastępstwa nie zostałbym dźwiękowcem w takim projekcie. I dźwiękowiec zabrzmiało dumnie. Tymczasem ja styczką, wiesz, biegałem i okazało się, że to jest teleturniej, który polega na tym, że biega się po mieście w ramach podchodów i tam trzeba znaleźć przeróżne punkty związane z tym miastem. No i to był wyścig między dwiema drużynami. Ja akurat byłem w jednej z tych drużyn jako dźwiękowiec. I musiałeś latać razem z nimi. Tak, i współczułem kamerzyście, bo on musiał biec ze stelażem i z kamerą. I pomyślałem sobie, jak pazura, kiedy dymił. Po prostu ciężkie zadania to były, ale bardzo inspirujące później w życiu, bo to się fajnie wspomina. Inspirujące było spotkanie z Natalią Grosiak? Bardzo. I to ostatnio nie jedno, bo kiedy też, ja mam taki zwyczaj, że kiedy ja jestem w mieście danego artysty, to zawsze do niego dzwonię i się chwalę, że jestem. I jak się okazało, Natalia również, kiedy grała ostatnio koncert w Bydgoszczy, to spotkaliśmy się na kawę i przy okazji, przechodząc koło nad Brdą, nad naszą bydgoską rzeką, spotkaliśmy wiodącego, płynącego łodzią naszego, mojego przyjaciela, który nas zaprosił na tę łódź, więc Natalia zobaczyła też, jak się wpływa do Bydgoszczy od strony morskiej. Fantastycznie. Morskiej chyba nie. Chciałbym kiedyś to zobaczyć. Natalia Grosiak. Wspaniała, przepięknie śpiewająca, przepiękna kobieta Natalia Grosiak. Czas kończyć nasze spotkanie dzisiaj z Marcinem Pawłowskim, który ukrywa się pod pseudonimem Pawbic albo Pawbic. Dziękuję bardzo, że zechciałeś przyjechać do nas z Bydgoszczy. To ja dziękuję. Wydałeś w tym roku kolejną płytę. Co dalej robisz? Króciutko, bo już audycja kończy. To powiem szybko. Dalej będę zajmował się niespaniem dalej w nocy i może temu zadedykujemy najbliższy utwór, który poleci. Bardzo proszę, Marcin Pawbic Pawłowski był dziś naszym gościem. Dziękuję ci bardzo, dobranoc. Dobranoc państwu w imieniu pani Grażyny i swoim mówię ja, czyli Hirek. Program trzeci. One, two, three, four. Mało obiektywnie.